السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بدأ يكون حميد الله سبحانه وتعالى أنا kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na darasa yetu ya adhkaru alwudhu'i wassalah kwa kusoma baadhi ya hadithi kwa mpangilio wa adhkari zilizotajwa kwenye kitabu Hisnul Muslim. Na leo tupo katika kipindi cha tatu, na siku hii ya tatu ya daura yetu, na jana tulifanikiwa kusoma dua zote za ufunguzi wa swala, dua za ufunguzi wa swala. Inshallah leo tutaendelea na dua ar-ruku'i was-sujud mpaka tutakapokuwa tumeishia, lakini kabla tujaanza kusoma ningeuliza maswali machache ili kuweza kukurubisha kili za wasikilizaji na kuweza kujua kwamba kile ambacho tulikisoma katika siku ya jana watu wanakikumbuka au wamekisahau. Kwa hiyo mimi nitauliza swali, yule ambaye anikumbuka atajibu, tanyanyua mkono atajibu. Katika yale ambayo tuliyosoma jana ni kuhusiana na suala la taratibu wa kusoma dua za ufunguzi wa swala. Nani ambaye anikumbuka utaratibu wa kusoma dua za ufunguzi wa swala? Naam. Hamjaelewa au Kiswahili changu cha bara tofauti na Kiswahili chenu? Tulielezea dua za ufunguzi wa swala zinasomwa, kuna maelezo tulitoa, taratibu kuzisoma, nani anaikumbuka? Naam, nyanyua sauti tukusikie. Eh, baada ya takbira na kabla ya suratul fatiha, dua za ufunguzi wa swala zinasomwa baada ya takbir wa kabla qiraati al-fatiha. Hilo ni jambo tulizungumza. Lingine? Naam. Eh, anaitwaje mtu huyo katika fiqhi? Ana jina lake huyo mtu, anaitwaje? Muhammad au Jumaa? Naitwa nani? Naam, naitwa al-Masbuq. Mtu anapokuwa ameingia katika swala akamkuta imam ameshapiga takbiratul ihram, mmoja yupo katika raka ya kwanza au ya pili au ya tatu, al-Masbuq ni yule mtu ambaye amekosa takbira ya imam, yeye hatutakiwa kusoma dua ulistiftah. Atapiga takbira na baada ya takbir ataanza kusoma suratul fatiha. Vipi mtu ambaye amemkuta imam amerukuu atasoma dua ulistiftah au hatusoma? Aha. Mtu amemkuta imam ameruku, yupo kwenye ruku, atasoma dua ulistiftah au hatusoma? Naam. Eh? Hatusoma au atasoma? Kwa nini? Eh? Nanyua sauti. Anatakiwa amfuate imam baada ya takbir. Hatakii kwanza kujishughulisha na qira'atul istiftah. Amfuate imam ili aiweze kuidiriki rakaa. Tayyib. Vile vile katika jambo lingine ambalo tulizungumza, tulifafanua al-ma' al-thalj wal-barad kwa hadithi, Allahumma aghsilni min khatayaya bil-thalj wal-ma' wal-barad. Nani atatufafanulia haya maji? Sababu kuna baadhi ya watu wanasoma hizi adhkar, lakini haya maji haya, kwamba al-ma' al-thalj ni maji gani, al-ma' na al-barad. Sababu kuna wengine wanasema al-baradi ni maji ya baridi, wanaelewa hivyo wao kwamba al-baradi na maji ya baridi. Nani atatufafanulia haya maji ya aina tatu, ni maji ya sampuli gani? Aha, kule kuna sema nchi tena, au nimesikia vibaya? Rudia tena, rekebisha. Amna ijtahada wa akhta falahu ajrun. Aha, tayyib, jazakallahu khair. Jambo la mwisho au swali la mwisho katika upande wa tuliyozungumza jana, tulitoa maelezo kuhusu kipengele wal khairu kulluhu fi yadaika wa sharru laysa ilaik. Nini maana ya maksudio unaposema wa sharru laysa ilaik? Shari haitoki kwa Allah, khairi zote zinatoka kwa nani? Kwa Allah. Allah hatufanyii sisi mambo ya shari, lakini sisi tuna mambo magumu, mabaya mabaya yenye kuumiza nafsi yanatukuta katika maisha, na Allah ndiye mwenye kuendesha huu ulimwengu na anaujiri katika ulimwengu. Ni nini maana tunaposema wa sharru laysa ilaik? Naam, wa sharru laysa ilaik. Naam, kwa Allah hakuna shari. Allah mambo yote anayotufanyia sisi waja wake ni mambo ya khairi. Ni wewe sasa mja, namna unavyopokea yale mambo, kisubiri utarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa anta ala khair. Tayyib, tuingie katika darasa. Bismillahi rrahmani rrahim. Duaa rukui wa sujud, dua za kuruku na kusujudu baada ya mtu kusoma dua za ufunguzi wa swala. Atasoma suratul fatiha na sura baada ya al-fatiha ikiwa anaswali swala ya fard katika rakaa mbili za mwanzo. Atasoma sura baada ya al-fatiha. Ama anaswali swala ya sunna, atatosheka na al-fatiha peke yake, hatosoma sura baada ya al-fatiha isipokuwa katika zile sala ambazo imethibiti ndani yake kusoma sura baada ya al-fatiha, kama vile rak'ataini za qabliya katika salati al-fajr na ba'diya katika salatu al-maghrib, vile vile katika sunna ya witri na qiyamul layl na sunna nyingine ambazo dalili zimekuja kwamba mtu atasoma sura baada ya al-fatiha. Ama itakapokuwa hakuna dalili kwamba swala hiyo ya sunna utasoma sura baada ya al-fatiha, basi utatosheka na al-fatiha peke yake. Kwa hiyo baada ya qiraati al-fatiha tasjudu adhkari za sijida utaruku, dua ruku, adhkari za kuruku ni nyingi, lakini hapa sisi tumeweka mbili peke yake. Tumeweka mbili peke yake. Ya kwanza an Hudhaifah ibn al-Yaman, an Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Sasa ni kusema radiyallahu anhuma sababu yeye na baba yake wote ni masahaba. Hapo imekosewa an Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman Allah amridhie yeye na baba yake. Na al-Yaman si jina halisi la baba yake Hudhaifa. Baba yake Hudhaifa kama anavyoelezea wanaochuoni wa tarjama za ulama, anaitwa Hislu kwa ha ya kasra, sin ina sukun na mwisho kuna lam. Al-Yaman jina lake anaitwa Hislu, kwa ni Hudhaifa ibn Hislu, au wanasema Husailu. Baba yake aliua kwao, akakimbia akaingia Madina, akala kiapo na Ansar, akala kiapo na watu wa Ansar kwamba kumnusuru asirudi kwao, na vile vile yeye apate hifadhi kwa Ansar. Kwa hiyo kile kiapo kile, ile yamini ile, wakampachika jina pale, kule jina likawa ni maarufu kuliko jina lake halisi. Na Hudhaifa pia naye akafatia humo humo, ikawa ni maarufu Hudhaifa ibn al-Yaman. Hivyo hivyo na kwenye vitabu wanaandika hivyo hivyo, na hii ni kuonyesha kwamba mtu anaweza kawa na jina lake na baada ya muda likatokea tukio jina likapotea, na watoto watakaozaliwa wakafata jina hilo hilo. Baba yake ni sahaba na alifariki na aliuawa katika vita vya Uhud, na aliuawa kimakosa, yani kwenye mapigano Waislamu wakamua bila ya kujua kwamba ni mwenzao, waliuawa kimakosa, yani aliuawa bahati mbaya. Kwa hiyo an Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, Hudhaifa amefariki mwaka 63 hijiria, na ni kijana ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpatia siri, na hizo siri Hudhaifa hakuzitoa mpaka anakufa. Miongoni mwa siri ambazo Hudhaifa alipewa ni asmaul munafiqin, majina ya wanafiki. Mtume alikuwa anamwita na kumwambia fulani ni mnafiki, hifadhi jina lake. Fulani ni mnafiki, hifadhi jina lake. Na masahaba ikawa wanamfuata Hudhaifa kumuuliza kwamba je, na mimi nimeandikwa, nimetajwa jina au sikutajwa? Hudhaifa hamwambii kama umetajwa au hakutajwa, ambaye hiyo ni siri. Mtume akaniambia mimi nisitoe, na ndio asili ya siri, si ndio? Waswahili wanasema kwamba siri ni ile iliyoko moyoni mwako, kishaitoa tu basi inakuwa sio siri tena. Hii ni, ama, ni alama ya kwamba watu sio waaminifu, basi kwamba watu wamekuwa ni watu wa khiana. Mtu anamuuliza jambo, bana hii ni siri, simwambie mtu. Na yeye kutoka hapo anamfuata mtu, anamwambia bana hii ni siri, simwambie mtu. Na yeye pia naye anakwenda kwa mtu mwingine, bana hii siri hii, simwambie mtu. Tena anakwambia bana hii ikitoka hii mimi nakuruka futi 60. Shauri zako. Hii ni alama ya khiana na ni katika sifa za watu wa zama za mwisho. Sasa Hudhaifa, annahu salla ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika yeye Hudhaifa, annahu hakika yeye, salla alisali, ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakana yakulu fi ruku'ihi, akawa anasema katika ruku'u yake. Nani akawa anasema? Rasulullah anasema katika ruku'u yake, subhana rabbiyal azim 3 marrat, mara tatu. Wa fi sujudihi, na katika sijida yake, katika sijida yake au katika kusujudu kwake. Wa fi ruku'ihi, na katika kusujudu kwake anasema subhana rabbiyal a'la. Subhana wanasema watu wa lugha ya kwamba ni maf'ulu, ni naib ya maf'ulu mutlaq mansub, ambao fi'lu yake ni mahdhuf taqdiruhu usabbihu. Na ndio maana katika tarjama sahihi ya subhana utasema subhana nina mtakasa. Sawa. Na kila aina ya mapungufu, subhana ninamtakasa kwa kila aina ya mapungufu. Rabbia, mola wangu mlezi, al-azim, aliye mkubwa. Na subhana lazima iwe ni mudhafu, na inayokuja baada ya subhana inakuwa ni mudhafu ilayhi. Kwa hiyo subhana nina mtakasa na kila aina ya mapungufu, takdiri yake usabbihu Allah, kwa maana unazihuhu min kulli aibin wa min kulli naqs, ninamtakasa na kila aina ya mapungufu. Rabbi ya mola wangu mlezi, al-azim aliye mkubwa, al-azim aliye mkubwa. Na ile katika sujudu subhana ninamtakasa na kila aina ya mapungufu. Rabbi ya mola wangu mlezi, al-a'la aliye juu, al-a'la aliye juu. Hadithi hii rawahu al-jamaa, kizungumza rawahu al-jamaa kwa maana wanakusudiwa ashabu al-kutubi sita illa al-bukhariya wa an-nasaiya, kwa maana hadithi hii inakaipokea Imam Muslim, Abu Daud, at-Tirmidhi, an-Nasa'i, at-Tirmidhi na Ibn Majah na Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya ad-du'a fi ruku'i, na kupitia hadithi hii inafaa kusoma subhana rabbiyal a'la na subhana rabbiyal azim zaidi ya mara tatu, mara tano, mara saba, mara kumi. Ni wewe mwenyewe na khushu'i yako na uchamungu wako. Ama imam hatosheki na mara tatu mpaka mara tano, inatosha ile usifanye taklifu wale maamuma wake. Hudhaifa tumeshasoma kwamba amefariki mwaka 63 hijiria. kadirini hayo mambo yanahusu masahaba wa mtume, muhimu kujua huyu sahaba kafariki wa kafulani, huyu anaitwa hivi, sababu ndio viigizo vyetu na ndio salafu wetu, sisi tunawafuata wao na tunasoma habari zao kwa lengo la kujiiga na wao. Kwa hiyo kufahamu sehemu katika historia zao ni kitu muhimu. Hadithi ya pili, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha Allah amridhie, qalat, amesema, na leo nimekuja na faida hapa kuwasaidia watu kuhusiana wakiza mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu watu wengi hawajui wakiza mtume. Kwa hiyo leo tutawataja wakiza mtume kwa utaratibu wa kuolewa baada ya kumaliza kusoma hadithi. Qalat, amesema Aisha Allah mridhie, kana an-nabiyyu, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu fi ruku'ihi, anasema katika rukuu yake, wasujudihi, na sujudi yake au kusujudu kwake, yaqulu, anasema fi ruku'ihi, katika rukuu yake, wasujudihi, na kusujudu kwake, subhanaka, nina kutakasa, na kila aina ya mapungufu, ewe Allah, subhanaka, nina kutakasa, kukutakasa na kila aina ya mapungufu, ewe Allah. Allahumma, ewe Allah, rabbana, hapa rabbana takdiri yake ni ya rabbana, ya munada imeondoshwa ikabakia munada peke yake, sawa, ikabakia munada peke yake. Rabbana, ewe mula wetu mlezi, wa bihamdika, na sifa njema zote ni zako, wa bihamdika, na sifa njema zote ni zako. Allahumma, ewe Allah, ighfirli, nisamehe mimi. Allahumma, ewe Allah, ighfirli, nisamehe mimi. Subhanak, nina kutakasa, kukutakasa na kila aina ya mapungufu, ewe Allah. Allahumma, ewe Allah, rabbana, ewe mola wetu mlezi, wa bihamdika, na sifa njema zote ni zako. Allahumma ighfir li, ewe Allah nisamehe mimi. Hadithi muttafaqun alayhi, hadithi muttafaqun alayhi ni hadithi ambayo rawahu al-Bukhari wa Muslim an sahabiyyin wahidin. Kisikia hadithu muttafaqun alayhi, ni hadithi ambayo ameipokea Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba mmoja. Ameipokea Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba mmoja. Ikiwa Bukhari kapokea hadithi hiyo kwa sahaba fulani, na Muslim akapokea hadithi hiyo hiyo kwa sahaba mwingine, haisemi muttafaqun alayhi, itasema rawahu al-Bukhari wa Muslim, itasema rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hizi ni istilahi za watu wa hadithi, na watu wasiokuwa wa hadithi yukhtiuna kathira, wanakosea sana katika hizi istilahi. Utakuta hadithi muttafaqun alayhi anasema rawahu al-Bukhari wa Muslim wa huwa khata, au hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim anasema muttafaqun alayhi. Kwa haya si maneno kwamba tu wewe ukiamua wachagua mwenyewe lipi ambalo umelipenda kulisema katika hadithi hii. Umeamua kusema muttafaqun alayhi au umeamua kusema rawahu al-Bukhari wa Muslim. Na rawahu al-Bukhari ni hadithi ambayo infarada bihi al-Bukhari an Muslim, ni hadithi ambayo amepokeka Imam Bukhari kuipokea peke yake, Imam Muslim hakupokea hadithi hiyo, si kwa maana yake wala kwa njia nyingine. kabakia Bukhari peke yake. Na kisema rawahu Muslim, ni hadithi ambayo amepokea Muslim peke yake, Bukhari hakuipokea. Wa fi lafdhin akhar inda Muslim, na katika tamko lingine lililopo kwa Muslim, ri hadithi hii tamko lingine sasa ambalo kapokea Muslim, Bukhari hakupokea tamko hilo, lakini riwani hiyo hiyo moja. Qala ibn Jurayj, amesema Ibn Jurayj ambaye ni msimulizi wa hadithi hii. Qultu li Ata, nilisema kumwambia Ata. Qultu li Ata, nilisema kumwambia Ata. Kaifa taqulu anta fi ruku'i, kaifa taqulu anta, unasemaje wewe? Kaifa taqulu anta, unasemaje wewe? Fi ruku'i, katika ruku'u, wewe unaporukuu unasema nini? Ibn Jurayj anamuuliza Ata. Qala, akasema Ata, yani akasema, fa akhbarani, akanieleza mimi. Fa akhbarani Ibn Abi Mulaika, amenieleza mimi Ibn Abi Mulaika, an Aisha, kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, qalat, amesema, iftaqadtu annabiyya sallallahu alayhi wa sallam, nilimkosa mtume sallallahu alayhi wa sallam, dhata laylatin, usiku mmoja. Iftaqadtu, nilimkosa annabiyya sallallahu alayhi wa sallam, dhata laylatin, usiku mmoja. Wamelala usiku na mtume, ghafla anapapasa pembeni, haoni mtume, mume wake hamuoni yeye. Sasa Aisha haraka haraka akasema, fadhanantu, nikadhania, annahu, hakika yeye, dhahaba ila baadhi nisaihi, amekwenda kwa baadhi ya wake zake. Fadhanantu, nikadhania, annahu dhahaba, hakika yeye amekwenda, ila baadhi nisaihi, kwa baadhi ya wake zake. Na hii ndo asili ya wanawake, na huu ndo uwanamke, sawa, ni wapungufu wa dini na akili. Na wala hii sio tuhuma kwa Aisha, haa ndo mwanamke, yani mwanamke akiwa hivi ndo anakuwa mwanamke. Sasa na wewe mwanaume, mke wako akiwa hivi, usikasirike wala usimpatilize, bali katika nafsi yako ndo uamini ya kwamba ehe, ule uwanamke wake sasa unaanza kudhihiri. Ni watu ambao kwa waume zao wametanguliza dhana mbaya zaidi kuliko dhana nzuri. Wala wewe usijifanye kuwa mwema kwamba mke wako sikuzanie dhana mbaya. Yaani asili lazima kudhania dhana mbaya, haunipendi, hata kama unampenda. Na hasa baada ya kuwa na mke wa pili, yaani una wake wawili watatu. Ukishakuwa na wake wawili watatu, wewe ni mtu kupokea lawama, na moyo wako ujiandae kupokea lawama, wala lisikushughulishe hilo. Ukifanya wema atakulaumu, ukifanya ubaya atakulaumu, ukichelewa kuingia nyumbani atakulaumu, umepitia kwa mama fulani, nilikuwa msikitini, muongo, ulikuwa kwa mama fulani. Haya bana, hata kama hujapitia kwa huyo mama fulani, ukiwahi nyumbani, mbona leo umewahi? Leo hujapitia kwa mama fulani leo? Maanake yule kule ndo mwanamke, mimi si mwanamke. Sasa hili jambo likijitokeza, wala nisikushughulishe wewe, mshukuru Allah kwamba alhamdulillah Allah kanijalia kuwa mwanaume, sijui nami ningekuwa mwanamke ningekuwaje. Sawa, sasa hizi ni hali za kawaida. Ukimfanya, ukimnunulia nguo atakusema, usipomnunulia nguo atakusema, ukimnunulia bando, si ndio, kifurushi kwenye simu atakusema, usipomnunulia atakusema. Kwa hiyo wewe tekeleza wajibu wako tu basi, endelea na shughuli zako. Ama ukitaka wabatilize hawa viumbe wa Allah kwa kila wanalokwambia, utakuwa kichaa. Na ndio maana wakaja wengi motoni, kwa sababu ni watu ni wepesi kusahau fadhila. Zile fadhila zinazofanywa na mume wake ni wepesi sana kusahau. Maumbile yao Allah kawaumba hivyo, anaweza akakutukana akakulitia kijeni, mwanaume gani wewe? Kwani wakiitwa wanaume na wewe utaenda? Ndio, wakiitwa wanaume na wewe utaenda? Mimi sina kustiri tu hapa ndani hapa na kuvumilia kwa mangapi wewe, kama vile wewe haumvumilii. Kwa hiyo naipo namvumilia kwa mengi tu. Sasa hizi ni hali ambazo wanawake wako nazo. Kwa hiyo Aisha ameamka usiku, anapapasa kwenye kitanda, haoni mtume, akajua huyu kishaenda kwa nani? Kwa hiyo ndio dhana ya kwanza kuingia hiyo. Fatahassastu, nikamtafuta, thumma rajatu, kisha nikarudi. Kwa maana akatoka akaenda kumtafuta, sababu nyumba za wake wa mtume zilikuwa ziko pembeni ya msikiti na nyumba ya Aisha ilikuwa kama vile pale, yani kitoka pale kwa Aisha ninge msikitini moja kwa moja, ndio nyumba yake ilipokuwa, afu nyumba za wengine zinafuata pembeni, ilikuwa kuliani wa mimbari ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yeye alipotoka hakuja msikitini kuangalia mtume kwamba anaswali au haswali, yeye kwanza katoka nje kwanza, kaenda wapi? Kwa hiyo fatahassastu, nikamtafuta, thumma najatu, kisha nikarudi. Nilivyorudi ndani sasa, fa idha huwa raki'u, ghafla kamkuta yeye ni mwenye kurukuu au sajidun au ni mwenye kusujudu. Yaqulu, anasema, subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Akamkuta mtume anasema haya maneno, sababu ali papasa papasa akamshika akamsikia anasema haya maneno, subhanaka, ninakutakasa kukutakasa na kila aina mapungufu ewe Allah, wa bihamdika, na sifa njema zote ni zako, la ilaha, hakuna mabudiwa wa haki illa anta isipokuwa wewe. Fakultu, nikasema, bi abi anta wa ummi. Haya ni maneno tumsha itulia maelezo, anajilaumu sasa yeye mwenyewe, inni la fi sha'ni, mimi nipo kwenye jambo jingine, wa innaka la fi akhar, na yupo kwenye jambo lingine kabisa. Yani ile dhana aliyokuwa nayo sio, inni la fi sha'ni, hakika mimi nipo katika jambo lingine, wa innaka la fi akhar, na hakika yupo kwenye jambo lingine kabisa. Sasa si kwa maana wanawake akishadhania hivyo kwamba ile dhana yake ile kwako ilikuwa ni dhana kimakusudi, atakuomba msamaha, atabaki nalo moyoni yeye mwenyewe kwamba kumbe nimemdhania sivyo, afataka zake kimya, ataendelea na shughuli zake. Labda wewe alikutuhumu umechelewa kurudi nyumbani, ulipitia kwa mama fulani, wewe sikupitia, ulipitia hapo sikupitia, mkalala. Alafu asubuhi yake akapata habari ya kwamba kulikuwa kuna kikao msikitini, ushaelewa, kikao ni kirefu, kikamalizika saa tano ya usiku au saa sita. Akipata hizo habari haji kukwambia kwamba bana nisamehe, kumbe jana kweli ulikuwa msikitini. Ataendelea na shughuli zake, Hawa ni mapungufu ya wake zetu na ndo wanamke huo. Sasa hizi riwaya zote hizi mbili, hadithi ya 11 na 12, inaelezea dua subhanakallahumma wa bihamdikallahumma ghfirli, ambayo mtu anaisoma katika ruku'u na katika sujudi. Kwa hiyo dua mbili, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal 'azim, subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ghfirli. Na inafaa kufanya jam'u, ukisoma hii na ukisoma na hii, ukakariri zaidi ya mara moja au ukasoma mara moja.